na sitaki back, but I am see. Sawa sina akili ndo maana shule nilifeli. Sijawahi kuwa kwanza daily napata sifuri. Sielewi sisikii hata nikiambiwa sijali. Mitando ikanifanya nianze kuimba singeli. Ah, kufeli shule so kufeli maisha. Kila mtu story yake ya maisha inasikitisha. Sizarau sio mjua na kufundisha. Siponielewa mimi dunia itakufundisha. Niliepukana na makundi ya panyaloni. Nikafanya kazi ngumu taloni. Familia ile mziki na nilipe kodi. Kirio changu akakisikia sagodi. Oh, kufumba na kufumbua. Ndoto zinaanza kutimia. Oh, amebaki kuninunia. Mipango ya Mungu wezi pangua. Oh, yawe timu ile shida sita kipaji. Kipaji, kipaji. Oh, nembo ya mta. Sita kipaji. Kipaji, kipaji. Na mimi timu ile shida sita kipaji. Kipaji, kipaji. Na wakilisha kita. Sita kipaji. Kipaji, kipaji. Haikuwa rahisi kufika hapa. Mana kuna wengi nyuma nimewacha. Haikuwa rahisi kuyafikia. Wapo wengi walotaka kuniharibia. Hawana nguvu ya kushindana na mimi. Hawana uwezo tarisha wapiga chini. Sivunjiki moyo hata kininyima riski. Kwani Mungu ndo mpaji alotumba sisi. Wanakesha kwa ganga kuniloga. Wazime angu nyota tari washa mega mega. Wanafosibia kati nguvu zao za soda. Wamesahau mindo yule mtoto alfa na omega. Kama ipo ipo chapata tu. Kama sio yangu basi chapita juu. Popote pale nilipo chanifikia tu. Na kama yangu wezi shindana na aliye juu. Acha baria. Kwetu kukata tamaa mwiko. Kimila zetu unanyimwa jiko. Kwetu kurudi nyuma mwiko. Kirudi tumefeli hapo hapo ulipo. Niache na maisha yangu, usifatirie maisha yangu. Au ninyui nilipotokea, usijifanye una uchungu. Ndugu zangu nakumbuka, nana niombea kwa Mungu. Asa we ndugu yangu gani, mda wote unapiga majungu jungu. Kama shule nilifeli, na tulisha achana. Kama tuishi tuishi, usijifanye unanijua sana. Mambo ya kulalamikiana eti yo, tunakatana. Asa uondo uchawi, eti nikifeli tutaona na tuonane wapi. Acha baria. Abala MC shina sita kipaje. Anikiwa na yeye mbaba. Darajiusa. Ashokari wewe. Ati mwile hile. Wanangu wa shina sita kipaje. We fasa mariki simba. We timu duma. Watoto ambaga. Jemeke kinotoni mbaka ilala.